Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. İsra suresinin 85. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu bu dünya hayatında bizim gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız, tuttuğumuz, düşündüğümüz, aklımızdan geçen her şeyin karşılığını cevap olarak bizi tatmin edecek şekilde Kur'an-ı Kerim ile bize bilgiler sunmaktadır. Neyi nasıl yapacağımızı öğretmektedir. Kendimize karşı, ailemize karşı, komşularımıza karşı, bir millete karşı, topyekün insanlık ailesine karşı, hayvanlar alemine karşı ve bütün yaratılmışlara karşı ve de bütün yaratılmışları yaratan Allah Celle Celaluhu'ya karşı görevlerimizi ve de haklarımızı ve de sorumluluklarımızı Kur'an bize öğretmektedir. İlim alemi son yıllardaki 100 yıldan beri çok ciddi bir şekilde insan ruhu üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Tarih boyunca aslında bu araştırma devam etmiş. Son 100 yıl dememin sebebi çağın teknolojisini de kullanarak araştırmaya devam ettiklerinden yüz kelimesini kullandım. Yoksa Hazreti Adem'den beri insan, insanı ayakta tutan ve öldüğü vakit, çekildiği vakit insanın ölümüne sebep olan şeyin ne olduğu, adına ruh denilmiş, Türkler ona can demişler. Ama nedir o? İlk insandan beri bu araştırılmaya devam edilmiş. Sorulmaya devam edilmiş. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini insanlara duyurmuş ve kendine gelen Allah kelamını tebliğ etmeye devam etmiş. Yahudiler müşriklere demişler ki o peygambere sorun bakalım. Ruh nedir? Yani can dediğiniz şey nedir? Onu bir sorun demişler. Onlar da sormuşlar. Peygamber Efendimiz'e demişler ki bize ruh hakkında bilgi ver. O kendiliğinden konuşmayan Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam hazır bilgi olmadığından durmuş. Sükut etmiş yani, sessiz kalmış. Ve bunun üzerine Allah Celle Celaluhu İsra suresinin 85. ayet-i kerimesini indirmiş. Ve yes'elûneke anir ruh. Senden ruh hakkında soru soruyorlar. Ruh nedir diye sana soruyorlar. De. Söyle, cevap ver onlara, kul. Onlara cevap ver. Er-ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbimdendir. Rabbimin işlerindendir. Ve ma utitum minel ilmi illa galila. Size ilimden çok az şey verilmiştir. Tabii burada kıyaslama, bütün insanların bilgisini bir araya getirsek, Allah Celle Celaluhu'nun ilmi yanında çok az kalmaktadır. Yani çok az kelimesiyle neyi ifade edebiliyorsak o kadar az demektir. Hani bir hadisi şerifte sevgili Peygamberimizin Bu kıyaslamayı da bize Efendimiz yapıvermiş. Bütün günahlarınız bir araya gelse, Allah da onu affetse, Allah'ın rahmetinden eksilen şey, iğneyi denize batırdığınızda, iğneyi denizden çektiğinizde, iğne denizden ne kadar eksiltebiliyorsa, Allah'ın rahmetinden de o eksilir. Bizim bilgilerimizin tamamı Allah Celle Celaluhu'nun ilminin yanında bir nokta gibi. Yani kalemin ucunu kağıda değdirdiğimizde bir nokta kadar. Hazreti Adem'den bize kadar, kıyamete kadar gelecek bütün insanların bilgisi Allah Celle Celaluhu'nun ilmi yanında çok az bir şeydir. Bir, böyle anlamak mümkün. Mesela ayetleri bir cümle çeşitli vesilelerle delil olarak kullanılabilir. Yukarısı okunmadan şöyle denilebilir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا İlimden size çok az şey verilmiştir. Bu çok az şey dediğimiz şey de nedir? Şu anda doğuda ve batıda gelişen bütün bilimler ki, hani bir cep telefonu, bir internetin işleyiş şekli insanın aklının fırtacağı kadar büyük kapasiteli bir şey. Ama bütün bunlar nedir? Allah Celle Celaluhu'nun ilmi yanında, onun yarattıkları içinde cereyan eden bir olaydır. Hani bir ilim adamı bir çiçek üzerinde onlarca yıl çalışıyor. Doktorasını onun üzerine, doçentliğini onun üzerine, bir botanikçi profesörlüğünü de onun üzerine veriyor. Adama soruluyor, yani bu çiçekle ilgili bilgiler tamam mı, bitti mi? Yani senden sonra kimsenin araştırmaması gerekir mi? Bu kadar detaylı bilgi verdin mi dediğinde yok der. Ben daha hani giriş yaptım bu çiçeğe, giriş yaptım deyiverir. Karınca üzerine yapılmış doktora tezleri var. O doktora tezlerinin tamamını bir araya getirsen, o doktora tezlerini yapan insanlara tamam mı? Karıncayla bizim daha bilecek hiçbir bilgimiz kalmadı mı denildiğinde, onlar şunu söylerler, daha bilinecek ve öğrenilecek çok şey var deyiverirler. Ama o Allah Celle Celaluhu, karıncayı 1500 milyonlarca yıl önce, ilim adamlarının söylediğine göre milyonlarca yıl önce yaratıvermiş ve en mükemmel şekliyle yaratmış. Ruh görülememiş bugüne kadar. Fotoğrafı çekilememiş. Gramı diremi belirtilememiş. Mahiyeti nedir? O da tespit edilememiştir. Onun içindir ki psikoloji bilgisi ortaya çıkmış. Yani ruh değil de ruhun insan üzerindeki etkileri, dışa çıkan, hani gülmesi, ağlaması, üzülmesi, kederlenmesi, kızması, bütün bunlar, yani dış belirtilerini araştıran ilim doğu vermiş derler. Bir bürokratımız bana bir gün dedi ki, ben ruha inanmam. Ben ruha inanmam. Yani ruhun varlığına inanmam diyor. Peki dedim, niye inanman? Çünkü batılı bilim adamları bugüne kadar onu bulup, laboratuvara koyup, resmini çekip, araştırma yapamamışlar. Yani görülememiş. Adı var, kendi yok, anka kuşu gibi bir şey. Peki dedim, evli misin? Evliyim dedi. Eşiğin neyini beğendin de sen evlendin? Kaşına gözüne endamına vuruldum, o da beni beğendi, ben de onu beğendim, evlendim diyor. Allah gecinden versin ama bugün gittiğinde eşini evde ölmüş olarak bulsan, kalpten gidivermiş. ne yaparsın? Herkesin yaptığını yaparız. Defnederiz diyor toprağa. Sen niye defnediyorsun ki? Kaş, göz ve endam yatakta duruyor. Yanına giremiyorsun. Beraber yatamıyorsun. Bir an önce evden çıkmasını ve kabre gitmesini istiyorsun. Endam duruyor. Aslında sen endama değil, o endamı ayakta tutan ruha aşıktın. Sizin ruhlarınız uyum sağladı. Ha, o ruhlar beden denen bir varlıkla kendilerini ortaya koyuyorlar. Beden de önemli ama asıl olan ruhu. Ruh gidince bedenin hiçbir önemi kalmayıveriyor. Onun için aslında sen ruhunu seviyordun. Ruh gidince beraber bedenini de toprağa gönderiverdin. Deyince aklına yattı. Doğru söylüyorsun diyor. Hani görmeden inandığımız çok şeylerimiz var bizim. Hani öğretmen diyormuş, çocuklar bakınız kapı var görüyoruz, pencere var görüyoruz ilkokulda. Ben varım görüyorsunuz. Peki Allah da olsaydı görürdünüz demiş. Beşinci sınıftan bir öğrenci, arkadaşlar öğretmenimizin kolu var görüyorsunuz, kafası var görüyorsunuz, tahta var görüyorsunuz. Ama öğretmenimizin aklını görmüyorsunuz. Öyleyse öğretmenimizde akıl yok deyivermiş. Burada ve yeselûneke anir ruh, sana ruhtan sorarlar. Ruh hakkında bilgi isterler. Ruhtan kasıt Cebrail'dir diye de mana verilmiştir. Hiçbir manisi yok. Böyle anlamak da mümkündür. O zaman da Cebrail'i soruyorlar. Cebrail'in de bugüne kadar gören, tutan, yakalayıp resmini çekip insanlara sunan olmamış. Biz şuna inanıyoruz. Melekler nurdan yaratılmışlar ve Allah ayetin ifadesiyle ve la ya'sunallaha ma emarahum ve yef'aluna ma yu'marun, emrolunanı yerine getiren ve Allah'a hiçbir şekilde isyan etmeyen varlıklardır. Hadis-i şerifle de ifade edilmiş. Nurdan yaratılmış varlıklardır. Mahiyetlerini daha başka bilmiyoruz diyoruz bu ayet-i kerimeye de uygun olarak. Vele in şi'na lenezhebenne billezî evhayna ileyke thümme la tecidu leke bihi aleyna vekîlâ. Biraz sonra da gelecek ayet-i kerimeler, ona bir giriş. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama sen bu ayetleri kendin uyduruyorsun diyorlar. Yani Allah'tan sana gelmiyor, sen kendin uyduruyorsun diyorlar. Veya Hristiyanlık bilgisiyle dolu olan bir adam sana bunu öğretiyor diyorlar. Kur'an'ın ifadesi bunlar. Yani öyle demişler. Rabbim diyor ki, eğer biz dilemiş olsak sana vahyettiklerimizin tamamını gideririz. Sonra sen bize karşı bir yardımcı da bulamazsın, bir vekil de bulamazsın diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu Peygamber Efendimiz'e söylüyor ve aynı zamanda hani peygamberim sana söylerim, ey müşrikler siz de dinleyin anlamındadır. Sevgili peygamberimize bu sözler sana ait değil. Müşriklere de ona ait değil. Biz dilesek ondan o verdiğimiz bilgileri de zihninden tamamıyla yok ederiz. Hiç kendine vahiy gelmemiş bir hale geliverebilir. İlla rahmeten min rabbik. İnne faldehu kâne aleyke kebîrâ. Ancak bu vahyi kesmemesi, inen vahiyleri silmemesi senin Rabbinden bir rahmettir. Allah Celle Celaluhu'nun sana karşı olan lütfu da çok büyüktür diyor Allah Celle Celaluhu. Başta peygamberlik vermiş. Peygamber olarak göndereceği bu Allah Resulü'nü doğrulukla çocukluğundan beri doğru olarak yetiştirmiş. Ve zekanın en yükseğini peygamberlere vermiş ve Peygamber Efendimiz'e vermiş. Hani sıdık, emanet, fetanet, güvenli olan bir insan. Herkesin güven duyacağı bir insan. Ona güven veren hem karakteri hem de ahlakı Peygamber Efendimiz'e Allah Celle Celaluhu vermiş. Masumiyet vermiş. Yani büyük günah işlememe özelliklerini vermiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ve kendi kelamını bütün insanlara tebliğ etme o görevini, o şerefini Allah Celle Celaluhu peygamberine vermiş. Onun için Rabbim inne fazlehu kâne aleyke kebîrâ. Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür diyor Allah Celle Celaluhu. Peki hocam, ama o Allah Resulüne vermiş, biz de hani cennette okunacak bir ayet-i kerimeyi, bir duayı Rabbim Kur'an'ında bildirir. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Bizi bu İslam yoluna koyan Allah'a hamd senalar olsun. O bize bu hidayeti vermemiş olsaydı biz o yolu bulamazdık diyeceğiz cennette. Biz orada diyebilmemiz için bunu bu dünyada söylüyoruz. Kur'an'ımızı okuyoruz. Bu İslam hidayetini bize veren Allah'a hamd senalar olsun. Bu Allah Celle Celaluhu'nun bize bir lütfu keremidir. Peki hocam, ama müşriklere vermemiş mi? Vermez olur mu? Rabbim diyor ya, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah onlara da, bütün insanlara da iyilik yapma, kötülük yapma özelliğini vermiş. Yani bana da iki göz vermiş, kafire de iki göz vermiş. Yukarıya da güneşi doğduruvermiş. Birisi gözünü kapatıyor, birisi de bakıyor. Açıyor gözünün kapaklarını ve dünyayı seyrediyor. Kafire de gönül gözü vermiş, mümine de gönül gözünü vermiş. Basiret dediğimiz şeyi vermiş Allah Celle Celaluhu. Ama kafir gönül gözünü maddi imkanlarla kapatıyor. Ben makamdan başkasının arkasını görmem diyor. Paranın arka tarafına bakmam ben diyor. Gözünün önüne doları şöyle getiriyor. Arka tarafı görmem ben. Şöhreti veya şehveti gözünün önüne getiriyor. Arka tarafa ben bakmam diyor. Allah Celle Celaluhu de göz vermiş, gönül gözü vermiş. Ve göz, ona Allah'ı hatırlatacak milyonlarca, milyarlarca eşyayı yaratmış. Çiçekler, dağlar, taşlar, denizler, güneşler, yıldızlar, hepsi Allah Celle Celaluhu'ya davet eden ve ona işaret eden alamet, işaret taşları olduğu halde görmemezlikten gelen kişiye Allah Celle Celaluhu ne yapsın? Zorla isteseydik biz onları mümin yapardık diyor bir başka ayet-i kerimede. Ama Allah Celle Celaluhu kişilerin iradesine bırakmış. Kul, söyle. لَاِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٌ زَهِيرًا. İsra suresinin 88. ayeti kerimesinde Rabbim diyor ki, eğer insanlar, cinler bir araya gelseler, Kur'an'ın benzeri bir kitap getirmek isteseler, Kur'an'ı birbirlerine de yardım etseler, cinler ve insanlar ve bütün insanlar birbirlerine yardım etseler, Kur'an'ın benzeri bir kitap getiremezler diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, İnsanlık tarihi nice peygamberler, nice filozoflar, nice şairler, nice kahramanlar görmüş. Yunan'ın filozofları dünya çapında ünlü hale gelmişler. Eflatun, Sokrat, Aristo gibi insanlar. Doğudan Konfüçyüs, Buda gibi insanlar dünyaca meşhur olmuşlar. Fakat belirli üniversitelerde, belirli bilim dalında çalışanlar arasında sözleri nakledilir. O kadar. Hatta hani Aristo'yu ele alır adamın biri doğuda ve batıda, şu sözlerini söylemiş, şunlar doğru ama şunlar yanlış. O zaman için geçerli olan bu sözler bizim zamanımız için geçerli değil deyivermiş. Ve doğruluğunu da, adam kendi doğruluğunu da ispat ediyor. Ama 1400 sene önce nazil olan bu Kur'an-ı Kerim hem dile kolaylığı bakımından, hem kulağa hoş gelmesi bakımından, hem sözleri bakımından, hem de muhtevası, bugünkü ifadesiyle içeriği bakımından günümüzde halen değerini yitirmemiş bir Kitab-ı Kerim. Bundan sonra da yitirmeyecek. Her çağın kitabı olmuş Kur'an-ı Kerim. İnsanlık teknolojisini geliştirdikçe, bilimde ilerledikçe, maddi gücünü de artırdıkça tabiata döndüğü gibi insanlık fikrini de geliştirdikçe şeriata dönecektir. Kur'an-ı Kerim'e dönecektir. Şu anda dünyanın çeşitli yerlerinde düşünen beyinlerin gazete, basın yayın yoluyla duyurdukları ve istediklerine bakarsanız Kur'an'ın bize emrettikleri ve de yasakladıklarıdır. Dönüş mutlak surette olacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimizin kelamı, sözü değil. Allah Celle Celaluhu'nun sözü. Eğer öyle olmuş olsaydı, hani Rabbim Muhammed'i tanıyorsunuz bir başka ayet-i kerimede, o sizin arkadaşınız diyor. Yani ne okuduğunu biliyorsunuz ki okumadı. Sizinle beraber büyüdü 40 yaşına kadar. Mekke'de konuşulan kelimeleri biliyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve 40 yaşına kadar şairler yarışmasına da o katılmadı. Yani Mekke'de şairler yarışması var. Muallakay-ı Seb'a diye 7 tane önemli şiir, birincilik alan şiir Kabe'nin duvarına asılıyor ve bir sene orada kalıyor. Böyle bir yarışmaya da katılmadı. Yani söz gücü konusunda öne de geçmedi Peygamber Efendimiz. Ama 40 yaşına gelince birden ağzından dökülen o mübarek kelimeler ona ait olmadığını bir kısım Mekkeliler farkına vardılar. Ünlü şairlerden biri demiş ki, ben şiiri bilirim, bu şiir değil. Bu şiir üstü bir şey demiş. Ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oluvermiştir. Yani sözden anlayanlar Kur'an'ın değerini bilirler. Hocam ben Kur'an'ı okudum da vallahi bir şey bulmadım. Ağzını kapatmış adam, tatlı su gölüne girmiş. Vallahi içinde bir saatle kaldım ama susuzluktan yandım diyen adam gibi bir şey. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Biz bu Kur'an-ı Kerim'de insanlar için birçok örnekler açıkladık diyor Allah Celle Celaluhu. Örneklerle açıkladık. Örnekler, insanlara örnek olacak şeyleri açıkladık. Birçok doğruları örneklerle de Allah Celle Celaluhu bize anlatmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Hani Yasin suresinde geçen ve darib lehum meselen ashabel gariye veya sonundaki ve darabelena meselen ve nesiye halka gibi. Yani bir olayı anlatmada Allah Celle Celaluhu örnekler veriyor. Böylece bize eğitimde yalnız doğruları doğru bir şekilde söylemenin de yeterli olmayacağını, doğruların doğru bir şekilde güzel söylenip onun bir de örnekleme yoluyla anlatılması gerektiğine de Kur'an-ı Kerim işaret etmektedir. Hani bu vaizlerimiz, değerli vaizlerimiz konuşurlarken dinleyen cemaat sonra naklediyor. Ne güzel anlattı be diyor. Şimdi örnekleme yoluna gitmişse Kur'an metoduna uyarak, örnek vererek anlatmışsa örneğini anlatıyor dinleyen insan. Ama örnekleme yoluyla değil de çok güzel cümlelerle anlatmışsa vatandaşın dediği bir şey var. Ne anlatıyor be? Sen de soruyorsun ne anlatıyor? Ne anlatıyor be? Yahu ne anlatıyor? Ne anlatıyor be? Bir olacaktın diyor. Anlatamıyor insanımız. Onun için Allah Celle Celaluhu bize bir gerçeği vurguladıktan sonra bir de örnek veriyor. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde insanlara birçok olayı örnekleriyle anlattığını ifade ediveriyor. Mekkeli müşrikler diyorlar ki ve galu len nu'mine leke hatta tefcura lena minel ardı yenbu'a. Mekke vadisi ki susuz bir vadidir. Hani İbrahim Aleyhisselam oraya eşini yerleştirirken İsmail Aleyhisselam'la beraber Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ya Rabbi ziraata hiç elverişli olmayan yere ben çocuklarımı iskan ediyorum diyor. Mekkeli müşrikler de Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki madem peygamber misin sen? Hadi bize bir şöyle bir su kaynağı çıkar yeryüzünden. Su fışkırsın bu Mekke vadisinden. Ev tekune leke cennetun min nakhilin ve inabin fetufecciral enharu khilalaha tefcira. Hadi bir bahçe yap bakayım. Anında böyle bir anda ağaçlar, hurma ağaçları, üzüm fidanları ve aralarından da su fışkıran bahçem olsun. Madem peygamberim diyorsun. Ev tüz kıta semâe kemâze amte aleyna. Kisefen ev te'tiye billahi vel melâiketi kabîlâ. Gökyüzünü parça parça et üzerimize yağdır haydi bakayım. Veya Allah'la melekleri getir gözümüzün önüne koy bir görelim bakalım. Getir görelim madem peygambersin diyorlar. Ev yekûne leke beytüm min zuhrifin. Altından evin olsun. Ev terga fissema veya gökyüzüne çık da bir görelim. Ve len nü'mine lurriqiyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakra'uh. Gökyüzüne çıksan bile sana inanmayız. Gökyüzünden bizim okuyabileceğimiz bir kitap getirinceye kadar. Kul, söyle onlara. Sübhane Rabbi. Hel küntü illa beşeren rasûle. Yahu Allah'a tenzih ederim ben. Ben bir peygamber ve bir insanım. Başka bir şey değilim de. Yani ben bir insanım ve Allah'ın elçisiyim. Yeryüzünden bir su fışkırtmaya, gökyüzünden bir damla yağdırmaya veya bir kum tanesini altın yapmaya veya yeryüzünden bir hurma fidanını anında çıkarıvermeye gücüm yetmez benim. Ben Allah değilim. Allah bende tecelli etmedi aslında. Hani Mekkeli müşriklerin bildikleri var Hristiyanlardan, Yahudilerden. Allah İsa şeklinde tecelli etti. Onun oğlu. O her şeyi yapar. Ben öyle bir şey değilim. Ben bir insanım ve ben Allah'ın elçisiyim. Elçilik görevimden başka bir şey yapamam ben. De onlara diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, insanlara biz imanı telkin edeceğiz. İman doğrultusunda amel etmeyi öğreteceğiz. Şunu demeyeceğiz: eğer iman eder, ameli salih işlerseniz yeryüzü sizin olacak. Altınınız olacak, zengin olacaksınız, köşeyi döneceksiniz. Bunu demeyeceğiz biz. Ama şunu bilelim: İman edip ameli salih işleyenlerin bu dünyası da Peygamber Efendimizin Medine'de olduğu gibi, sonra Mekke'yi fethettiği gibi sağlanır. Ama bu dünyada altını olan, doları olan, köşkü olan ama imanı olmayanların ahirette bir kere hüsran içerisinde olacakları, zarar içinde olacakları, bu dünyada da gönül darlığından ve sıkıntıdan kurtulamayacaklarını biliyoruz biz. Onun için dünyanın en değerli şeyi Allah Celle Celaluhu'nun bize verdiği aklımız. O aklımızla edindiğimiz, Rabbimizin lütfu olarak edindiğimiz imanımız. Yani yeryüzünde bizim en iyi koruyacağımız şey imanımız ve o imanımız doğrultusunda Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına uymamız, yani ameli salihimizi yerine getirmemizdir. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.